Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму, і перш чым вы пачуеце адказы на вашы лісты, рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч. Сёння ў Наваградку ўрачыста адкрыюць музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, сусветна вядомага навукоўца ў галіне астранаўтыкі. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Георгій Нестер, Берасці. Вельмі ўсцешаны, што адкрыўся гэты музей. Пачуццё радасці. У пачатку 90-х гадоў Барыс Кіт некалькі разоў наведваў Наваградак. У той час ён пачаў працу па стварэнні ў Наваградку беларускага універсітэту еўрапейскага ўзроўню. Была распрацаваная канцэпцыя універсітэту, гэтую працу падтрымала навуковая грамадскасць і фундатары замежжа. З прыходам да ўлады рэжыму Лукашэнкі стварэнне ў Наваградку беларускага універсітэту стала немагчымым. Грамадскасць Наваградку шмат разоў звярталася да ўладаў гораду з прапановай надаць імя Барыса Кіта сярэдняй школе нумар 1. На жаль, улады ў гэтым адмовілі. Будынак сярэдняй школы нумар 1 узведзены на ахвяраванне мясцовых беларусаў пры ўдзеле Барыса Кіта. Я ўпэўнены, хутка надыдзе той час, калі сярэдняя школа нумар 1 будзе насіць імя Барыса Кіта. Былы вучань сярэдняй школы нумар 1 Нестер Георгій. І што тычыцца сайту свабода.орг, я адзначу, што сёння прайшла онлайн-канферэнцыя з кіраўніком кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком. Усе ягоныя адказы на вашыя пытанні на сайце свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. На статысячныя мітынгі мы збіраліся недзеля эпохі мамоны. Гэта цытата з аднаго яе інтэрв'ю. Пятрусь каментуе фразу Алексіевіч: «Фашызм і інтэрнацыянальны сацыялізм у бальшавіцкім варыянце». Дакладней, нямецкі нацызм ды рускі імперыялізм у бальшавіцкім варыянце. Петрусю адказвае рада. А можа вы пачнеце кніжкі пісаць і вас будуць выдаваць у Нямецчыне, Японіі, як Алексіевіч? А то вельмі шмат крытыкі, тэксту больш, чым у аўтара артыкулу. Як кажуць, чаму ты такі малавядомы, калі такі разумны? І Пятрусь адказвае радзе. Калі словы Алексіевіч правакацыйныя, ды вымушаюць да карэкцыі ды крытыкі, то нічога дзіўнага, што крытыка з абгрунтаваннем складае больш за інтэрв'ю. Глупасць можна сказаць некалькімі словамі, а вось абвяржэнне глупасці можа быць вельмі доўгім. У гэтым інтэрв'ю Алексіевіч выступае палітыкам, а не літаратарам, таму і крытыку атрымоўвае па палітычным законам. Прынамсі, 30% наведвальнікаў сайту дастаткова незалежныя людзі, якія ў стане мысліць без псеўдафілазофскіх штампаў ад Алексіевіч. Прагучаў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Ну а зараз лісты на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца як раней 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакласнікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікляснік, піша: «Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безыніцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта?» Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікляснікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркаванне грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Петровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верхоўны савет 12-га склікання, у якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклатура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Правда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Садко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю ў Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду. Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці